Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li iymon bilan hidoyat bu dunyoda taxt g'ariblarga jannat bo'lsin buyuk bu baxt iymon bilan hidoyat bu dunyoda taxt g'ariblarga jannat bo'lsin buyuk bu baxt siyosatu makr hiyla tinga yoqar Alloh doim g'ariblarga kulib boqar Alloh doim g'ariblarga kulib boqar oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin hijrat jihod jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin vafodorlar maqsad murodiga yetsin bu ne'matga noshukurlar o'lib ketsin bu ne'matga noshukurlar o'lib ketsin oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar ixlos bilan kam amal ham bizga yetar hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar ixlos bilan kam amal ham bizga yetar buyuk ishlar bilan ixlos topilmasa ko'z ochilmas inson doim qoqilmasa ko'z ochilmas inson doim qoqilmasa oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh demas iken dostlar cennet yolu cennet yolu cemaatinin üstüdedir Allah kulu Allah